لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت خدا کیا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت خدا کیا میری، دور دنیا تو میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، دور دنیا تو میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، او میرے دم سے اسی میں دے وطن کی زینت، او میرے دم سے اسی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے کی زینت، زندگی ہو میری پرواہ کی صورت یار، زندگی ہو میری پرواہ کی صورت یار، ان کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یار، ان کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یار، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مردوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مردوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، ایک دکھ جا اسی راہ پہ چلا نا مجھ کو، ایک دکھ جا اسی راہ پہ چلا نا مجھ کو، سب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا کیا میری، سب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا کیا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں۔